بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. أفوبيشي ومنينو katika nususi za Qur'ani kwa upande wa uwazi na kutatiza. Tulielezea hukumu iliyopita, masala ya majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba aqida ya ahli sunnati wal jamaa ni kujisalimisha na kukubali aya na hadithi zinazoelezea sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, kuzikubali na kuthibitisha aya na hadithi zinazobainisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila kuzifanyia ta'awil na bila kuzifanyia ta'atil na bila kuzifanyia tashbih na bila kuzifanyia tamthil na taharif. Hii ndiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa tumeelezea upande wa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia tukaelezea upande wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeishia kuelezea kwamba njia za watu zinagawanyika fi hadha almushkili, katika aya hii au katika jambo hili la kutatiza aya, kwenye njia mbili. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akielezea jambo hili anasema, wa qad inqasamat turuqun nasi fi hadha almushkili ila tariqaini. At-tariqatu al-ula tariqatu ar-rasikhina fil ilmi الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه. Njia za wale wenye kukita katika ilmu ambao wameamini muhkam na mutashabih, zile aya ambazo ni muhkam, yani zilizo wazi bila matatizo, pia aya zenye kutatiza, pia wale arrasikhuna fil ilmi, zote hizo wanaziamini na kusema kullu min indi rabbina. وَتَرَكُوا التَّعَرُّضَ لِمَا يُمْكِنُهُمُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَالْإِحَاطَةُ بِهِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَأَدُّبًا مَعَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. وَمِوَاتَ كُوِنْجِلِيَا وَيَلِي مَنْبُوَا مْبَايُو لَا يُمْكِنُهُمُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ, هَيْوَزِكَانِ كُفِكِيَا كُيَجُوَا na kuyazungukia, wakawacha hivyo ta'dhima lillahi wa rasuli, kwa ajili ya kumuadhimisha Allah na mtume wake, pia ta'adduban kufanya adabu pamoja na nususi za kisheria, Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni njia ya kwanza, njia ya wale arrasikhuna fil ilmi. At-tariqatu thaniya tariqatu zaighin الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنه. Njia ya wale wenye kupotoka ambao wamefuata zile zinazotatiza kwa ajili ya kutaka fitna, wasadda linnas an dinihim, na kwa ajili ya kuwazuia watu na dini yao, wa an tariqati salaf salih, pia kuwazuia watu wasifuate njia ya hao as-salafu salih. Hizo ndiyo njia mbili za mgawanyiko wa watu katika aya hizi. Yakulu Sheikh, tahariru al-qawli fi nususi min haithu al-wuduhu wal-ishkal, kufupisha na kuyabainisha maneno katika nususi hizi za Qur'ani na hadithi kwa upande wa kuwa ziko wazi na kwa upande wa kuwa zina tatiza. قال رحمه الله إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس bihasabi al-ilmi wal-faham. Wazi na matatizo katika nususi za kisheria ni amrun nisbiyun, jambo la nisba. Nini maana yake? Ay yahtalifu bihi an-nasu bihasabi al-ilmi wal-fahmi. Watu wanatofautiana kulingana na kujua na kufahamu. Faqad yakunu mushkilan 'inda shakhsin ma huwa wadhihun 'inda shakhsin akhar. Huwa likawa jambo linatatiza kwa mtu ambapo jambo hilo liko wazi kwa mtu mwingine. Huenda kwa mtu mwingine linatatiza, lakini kwa mwingine liko wazi halitatizi. Ndio amrun nisbi, ni jambo la nisbi ambalo linalingana na watu wenyewe. Kwa hiyo kwa mmoja inaweza kuwa linatatiza na kwa mwingine liko wazi halina utatizo wote, halina mushkili wote. Ndio Sheikh anasema innal wudhuha wal ishkala fi an-nusus ash-shar'iyya amrun nisbiyun, ni jambo la nisbi, yani linalingana na watu wenyewe. Yahtalifu bihi an-nasu bihasabi al-ilmi wal fahmi, watu wanatofautiana kulingana na ujuzi na ufahamu. Kila mtu ana ufahamu wake. Hivi ndio Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba. Kuna watu wanafahamu hivi, wengine wanafahamu vingine, wengine kwao liko wazi jambo, wengine kwao linawatatiza. Tunasema faqad yakunu mushkilan 'inda shakhsin ma huwa wadhihun 'inda shakhsin akhar. Huenda likawa jambo linatatiza kwa mtu, jambo ambalo liko wazi kabisa kwa mtu mwingine. Walwajibu inda al-ishkal, na jambo ambalo liwajibu ni la lazima wakati likitatiza hilo, ittiba'u ma sabaka, ni kufuata yale yaliyotangulia. Min tarki ta'arrud lahu, kuacha kuliingilia. Kama mtu jambo linamtatiza, nasi ya Qur'ani au hadithi inamtatiza, asiingilie. Ndio ittiba'u ma sabaka, kufuata aliyotangulia. Min tarki ta'arrud lahu, kuacha kuingilia. Watakhabuti fi ma'nahu, pia na kwenda ovyo katika maana yake. Kama jambo linakutatiza unatakiwa uliwache, we usiingilie katika maana yake ukajifasiria vingine au ukenda ovyo. Kwa hiyo ittiba'u ma sabaka, ma sabaka ni yapi? Min tarki ta'arrud lahu, kuacha kuliingilia jambo hilo linalotatiza. Watakhabuti fi ma'nahu, na kwenda ovyo katika maana yake ukafasiri vingine ambavyo sio muradi wa Allah wala wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh amma min haythu waqi'u an-nusus ash-shar'iyya, ama kwa upande wa nususi za kisheria. Falaisa fiha bihamdillah ma huwa mushkilun la ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu fima yahumuhum min amri dinihim wa dunyahum. Ama katika nususi za kisheria, Qur'ani na hadithi, bihamdillah, falaisa fiha ma huwa mushkil, hakuna nasi ambayo ina mushkil, inatatiza. La ya'rifu ahadun minan nasi ma'nahu, ambapo hakuna mtu yote katika watu anayejua maana yake. Hakuna nasi hiyo. Fima yahumuhum, katika mambo ambayo yanawahusu. Min amri dinihim wa dunyahu, katika mambo ya dini yao na dunia yao. Hakuna, haijatokea kwamba hakuna mtu yote anayejua maana ya nasi fulani. Lianna Allah wasafa al-Qur'an bi'annahu nurun mubin wa bayanun lin-nas, sababu Allah ameisifu Qur'an kwamba ni mwangaza ulio wazi na ni ubainifu kwa watu. Wa furqanun, na ni upambanuzi. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahma, na kwamba Allah ameiteremsha Qur'ani hali ya kuweka wazi kila jambo na ni mwongozo na ni rahma Qur'ani. Wa hadha yaqtadhi alla yakuna fi nususi ma huwa mushkilun bihasabi alwaqi. Asema hii kauli hii ya Allah au maneno haya ya kwamba Qur'ani iko wazi, Qur'ani ni nur, Qur'ani ni yenye kuweka wazi, kuwekea wazi watu yaliomo ndani yake, Qur'ani ni upambanuzi, na kwamba Allah ameiteremsha kubainisha kila jambo, hii yaktadhi alla yakuna fi nususi ma huwa mushkil, inataka kutopatikana katika nususi hizi za Qur'ani nafsi ambayo ni mushkil, inatatiza bihasabi alwaqi, kwa kiasi cha ilivyo, kulingana na ilivyo, na aya za Qur'ani zinavyobainisha mambo, Qur'ani haina mushkil. Bihaithu la yumakkinu ahadan min al-umma ma'arifata ma'anahu, au bihaithu la yumakkinu, kwa sifa ambayo Allah hakummakinisha yote katika umma ma'arifata ma'anahu, kujua maana yake. Tumefahamu? Laiwa. معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. معنى رد نتأويل نتشبيه نتمثيل نحكم يكيل موجة كتكهاي. تمسوما كنيما الفذهيزي تمسوما كنيما الفذهيزي رد نتمثيل نتشبيه سيو كما أهل السنة hawazifanyii raddi hizi nususi za asma na sifat, wala hawazifanyii tamthil, wala hawazifanyii tashbih. Ahlu sunna wal jamaa hawazifanyii raddi aya hizi zinazo elezea sifati za Allah, wala hawazifanyii ta'wil, wala tashbih, wala tamthil. Hasa shekhe anabainisha maana ya matamshi haya, maana raddi wat ta'wil والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها نحكم يكلا موجة كتك منبوهايا. قال الرد التكذيب والإنكار. رد نتكذيب نإنكار ككذبش نكوبينغا ديو رد. وزي ما أهل السنة لا يردون هذه الآيات مناكي هوازي بينغي ولا هوازي كذبشي. مثل أن يقول قائل فنومت كسيما ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا. الله هانا مكون ليس لله يد إمالك ويدا ونصب ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا. متو أنا كسيما الله هانا مكون سي مكون وحقيقة wala si mkono wa majaz, wa huwa kufurun, maneno hayo ni ukafiri, liannahu takdhibu lillahi wa rasuli, sabu hilo ni kumkadhibisha Allah na mtume wake. Unaposema Allah hana mkono, mkono ambao sio wa hakika wala sio majaz, hiyo ni kwamba umemkadhibisha Allah na mtume wake, sabu Allah amethibitisha katika Qur'an kwamba ana mikono. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Pia mtume amethibitisha kwamba Allah ana mikono na mikono yake yote miwili ni ya kulia. Mtume amethibitisha katika hadithi sahihi. Hasa unaposema kwamba Allah hana mkono, hiyo ni kwamba umemkadhibisha Allah na mtume wake. Hiyo ndio inaitwa ar-radd. Sawa eh? Kwa ahlu sunna hawazifanyii raddi aya za sifat, yani hawazikadhibishi wala hawazipingi. Kwa hiyo hukumu ya raddi ya kuzirudi hizi sifat ni kufru. Sawa ni kufru. Wa huwa kufrun liannahu takdhibu lillahi wa rasuli, sababu hiyo ni kumkadhibisha Allah na mtume wake. Wa ta'wilu na ta'wil at-tafsir ni tafsir. Ta'wil kilugha ni tafsir. Hasa ahlu sunna wal jamaa wanasema la yuawilun, yani yuthbituna sifat min ghairi ta'wilin, bila kufanya ta'wil. Ta'wili nini? Kilugha ni at-tafsir. Wal muradu bihi huna tafsiru nususi sifati بغير ما أراد الله بها ورسوله ni kuzifasiri nususi hizi za sifa tafsiri asiyoikusudia Allah na mtume wake. Hiyo ndiyo tawili, ni kuzifasiri aya hizi za sifa za Allah tafsiri asiyoikusudia Allah na mtume wake, wa bi khilafi ma fassaraha bihi as-sahaba wattabi'una lahum bi ihsan, pia ni kinyume cha walivyofasiri masahaba na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Hiyo inaitwa ta'wil, kufasiri aya za sifat kwa tafsiri ambayo hakuikusudia Allah wala hakuikusudia mtume wake sallallahu alaihi wasallam wala masahaba na tabi'un hawakutafsiri hivyo. Hiyo ndio inaitwa at-ta'wil. Wa hukmu at-ta'wil ala thalathati aqsam, hukmu ya hii ta'wil iko katika sehemu tatu. Al-awwal an yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyya, ni kuwa hiyo ta'wil ni yenye kutokana na ijtihad ya yule muawil na nia nzuri. An yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyya, ni kuwa ile ta'wili inatokana na ijtihad wa husni niyya na nia nzuri. Yani huyo aliyefanya ta'wil ni mujtahid, alijitahidi yeye uwezo wa jitihadi yake ikafikia kufasiri hivyo na anania nzuri. Bihaithu idha tabayyana lahu alhaqu rajaa an ta'wilihi, kwa namna ambapo ikimbainikia haki anawacha ile ta'wili yake. Fahadha maafuun anhu, huyu ni mwenye kusamehewa anapofasiri, anapofanya ta'wili ya sifati kwa ijtihadi yake, lakini nia yake nzuri ni kwamba enda akipata ubainifu au akiwekewa wazi haki, akipata tafsiri ya haki anawacha ile ta'wili, huyu anasamehewa huyu. Kwa sababu gani? Lianna hadha muntaha usihi, huu ndio mwisho wa uwezo wake wa ijtihadi. Amejitahidi akaona tafsiri yake ni hivi, lakini idha tabayyana lahu alhaqu raja an tawili, haki kimbainikia akipata hiyo tafsiri iliyokusudiwa na Allah na mtume wake anawacha hii tawili yake. Huyu hukumu yake ni maafuu na anhu, ni mwenye kusamehewa. Waqad qala Allah ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wusaha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa ule uwezo wake. Kwa hiyo huyu alijitahidi, na ijtihadi ni jambo jaiz, linajuzu, kwa alijitahidi mpaka akaona afanye ta'wili. Sasa huyu ni maafuun anhu, hukumu yake ni mwenye kusamehewa. Athani, sehemu ya pili ya ta'wili au ya hukumu ya ta'wili, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assub, ni kuwa ta'wili hiyo inatokana na hawa, mapenzi ya nafsi, na taasub, upendeleo. Upendeleo wa shekhe wake mtu, au upendeleo wa itikadi yake. Anyakuna sadiran an hawa wa taasub, ni kuwa hiyo ta'wil ni yenye kutokana na hawa, mapenzi ya nafsi, na taasub. Walahu wajhun fil lughati al-arabiyya, na pia ina waji, ina njia katika lugha ya Kiarabu. Ta'wili yake ina njia katika lugha ya Kiarabu. Fahuwa fiskun, hukumu yake ni fiskun walaysa bikufri, ni maasi yasiyo ukafiri. Kwamba amefasiri, amefanya ta'wili kwa hawa za nafsi, anajua haki, lakini hawa za nafsi yake na taasub ndio imemfanya afanye ta'wili. Hiyo ni maasiya na si ukafiri. Illa an yatadhammana naqsan au aiban fi haqqillah fayakunu kufran, isipokuwa hiyo ta'wili yake ikikusanya upungufu au aibu katika haki ya Allah, hiyo itakuwa sasa ni ukafiri. Kama ile ta'wili imesababisha upungufu katika haki ya Allah, au ta'wili yake imesababisha aibu kwa Allah, sasa hapo itakuwa hukumu yake ni kufur. Aliyefanya ta'wili hiyo ni kafiri, kwa sababu amempunguzia Allah subhanahu wa ta'ala au amemtia aibu Allah azza wa jalla. Al-qismu thalith, sehemu ya tatu ya hukmu ya ta'wil, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assubin wa laysa lahu wajhun fi al-lughati al-arabiyya, ni kuwa ta'wili hiyo imetokana na hawa, mapenzi ya nafsi ya yule aliyefanya ta'wil, na ta'assub, na haina njia yoyote katika lugha ya Kiarabu ta'wili hiyo haina njia yoyote katika lugha ya Kiarabu. Fahadha kufurun, ta'wili hiyo hukumu yake ni ukafiri. Lianna haqiqatahu takdhibu haithu la wajha lahu, sababu uhakika wake ni kukadhibisha kwa sababu hakuna njia yoyote ya lugha iliyomfanya afasiri kwa afanye ta'wili hiyo. Hii hukumu yake ni kufuru, sawa. Lianna haqiqatahu takdhibu haithu la wajha lahu, wakati hana njia yoyote ya kufanya ta'wili kwa upande wa lugha, pia hana njia yoyote. Sasa akifanya ta'wili hapo ni ukafiri, kwa sababu ani hawa amefuata hawa za nafsi na ta'assub, na hakuna njia yoyote ya kufasiri hivyo kwa upande wa lugha. Sasa hiyo hukumu yake moja kwa moja ni ukafiri, kwa sababu hakika wake ni kukadhibisha, ni takdhib. Watashbihu, arraddu watta'wil watashbih watamthil. Tuimaliza arraddu watta'wil. Sasa atashbihu ni nini? Ahlu sunna hawazifananishi sifa za Allah na viumbe, la yushabihun. Sasa atashbih ithbatu mushabahin lillahi au mushabihin lillah, ni kuthibitisha mwenye kufanana na Allah, fima yakhtasu bihi, katika sifa ambalo linamuhusu Allah, min hukukin, katika haki au sifatin au sifa. Hiyo ndio tashbih, ithbatu mushabihin lillah, kuthibitisha mwenye kufanana na Allah, fima yakhtasu bihi, katika mambo ambayo yanamhusu Allah peke yake, ukamfananisha na kiumbe, min hukukin au sifati, iwe ni katika haki za Allah au katika sifa za Allah, ukamfananisha sifa za Allah na sifa za kiumbe. Wa huwa kufurun, hukumu yake hiyo tashbihi hiyo ni ukafiri. Wa huwa kufurun liannahu minashirki billah, hii ni kumshirikisha Allah na kitu kingine. Wayatadhammanu naqsa fi haqqillah, pia inakusanya upungufu katika haki ya Allah, haithu shabbahahu bil makhluqin naqis, wakati amemfananisha Allah na kiumbe kilicho pungufu. Viumbe vyote ni vipungufu. Hasa unapomfananisha Allah na kiumbe kipungufu, tayari umemtia aibu Allah, bali umemtia upungufu, kwa sababu amefanana na kiumbe kipungufu. Sawa sawa, aiywa. Hiyo ni tashbih. Wa tamthil, at-tamthil ithbatu mumathilin lillah, ithbatu mumathilin lillah yakhtassu bihi min huquqin aw sifat, ni kuthibitisha mwenye kufanana na Allah, kumthibitisha mwenye kufanana na Allah, fima yakhtassu bihi, katika mambo ambayo yanamhusu Allah, min huquqin au sifatin, katika haki au sifa. Wa huwa kufurun, hiyo pia ni ukafiri. Sawa, tashbih na tamthil, tashbih na tamthili. Tumeelezea tashbih kwamba ni kuthibitisha kitu kinachofanana na Allah, mushabihin lillah, fima yakhtassu bihi min huquqin au sifat. Na hii ithbatu mumathilin lillahi, kuthibitisha mwenye kufanana na Allah, kusema mkono wa Allah ni kama mkono wa mtu fulani, hiyo ni tamthili hiyo. Mkono wa Allah ni kama mkono wa fulani, hiyo ndio tamthili. Shafana, unafahamu eh? Aiywa. Kwa hiyo hiyo ni ukafiri. Tamthili hiyo ni ukafiri. لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هيو نكتك وكم شركش الله نكتك كنجينة pia ni kukadhibisha maneno ya Allah mtukufu aliposema laisa kamithlihi shay'un, hakikuwa mfano wake kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kwa unasema mkono wa Allah ni kama mkono wa fulani, tayari hapo ni ukufuru, kwa sababu umepinga na kukadhibisha kauli hii ya Allah laisa kamithlihi shay'un, hakikuwa mfano wake kitu chochote. Pia kauli hiyo wayatadhammanu naqsa fi haqqi Allah haithu mathalahu bil makhluqin naqis, pia inakusanya upungufu katika haki ya Allah wakati amemfananiza na kiumbe kipungufu. Sawa, hiyo tamthil itakuwa inakusanya al-naqsa, upungufu katika haki ya Allah wakati mathalahu bil makhluqi naqis, amemfananisha Allah na kiumbe kilicho kipungufu. Thumma qala wal farqu baina at-tamthil wat tashbih, farqa baina at-tamthil na tashbih, nini farqa baina at-tamthil wat tashbih? Qala ash-shaykh rahimahullah anna at-tamthil yaqtadhi al-musawata min kulli wajhin, tamthil inataka usawa wa kila upande, usawa wa kila upande. Unaposema mkono wake ni kama mkono wa kiumbe fulani, yani sawa kwa sawa, jiu tamthil. Bi khilafi tashbih, kinyume cha tashbih, tashbih si lazima iwe katika kila upande. Tashbih si lazima iwe katika kila upande. Fulani amefanana na baba yake, haina maana kwamba ni kila jambo amefanana naye, macho, kichwa, mikono vile vile, kutembea, la, hata akifanana na sura peke yake, hiyo ni tamthil, ni tashbih. Kwa hiyo tashbih hailazimu kila upande. Sawa, lakini tamthil ndiyo yaktadhi almusawata min kulli wajhi. Tamthil ni kila upande amefanana naye, lakini tashbih la yaktadhi dhalik, hata kwa upande fulani, hiyo inaitwa tashbih. Tumefahamu, hiyo ndio farqa baina tamthil wa tashbih. Kwa hiyo ahlu sunna wanakanusha haya yote, sawa, wanathibitisha sifa za Allah bila ta'wilin au min ghairi ta'wilin wala tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamthil. Wallahu alam.